المرفوع والموقوف والمقطوع. وما يضاف للنبي المرفوع لو من تابع أو صاحب وقفا رأوا، سواء للموصول والمقطوع في ذين، وجعل الرفع للوصل قفي. وما يضاف لتابع مقطوع والوقف إن قيدته مسموع، وليعطى حكم الرفع في الصواب نحو من السنات من صحابي، كذا أمرنا وكذا كنا نرى في عهده أو عن إضافة عرى. فليثغى إن كان لا يخفى وفي تصريحه بعلمه الخلف نفي، ونحو كانوا يقرعون بابه بالظفر فيما قد رأوا صواب. وما أتى ومثله بالرأي لا يقال إذ عن سالف ما حملا. وهكذا تفسير من قد صاحب بسبب النزول أو رأيا هبا. وعمم الحاكم في المستدرك وخص في خلافه كما حكي، قال لا من قائل مذكور، وقد عصى الهادي في المشهور. وهكذا يرفعه ينميه رواية يبلغ به يرويه، وكل ذا من تابعيه مرسل لرابع جزما لهم ولول. صحاح فيه النووي الوقف والفرق فيه واضح لا يخفى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد ابن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين. أما بعد، قال الإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر السيوطي رحمه الله: وليعطى حكم الرفع في الصواب نحو من السنة من صحابي. مجح كذا أمرنا وكذا كنا نرى في عهده أو عن إضافة عرى. وليعطى جخيفنا مانام ندخ تي جوتاي بي ويسو غيس نانيو ليغا خامي مو اديو تي مانام مرفوع اك مقطوع ماك موقوف اك مقطوع لان مولن ووتلا لغي ني ورا غيس ليغا خامتاني موم موي حديث بو فكانتان دا فا موقوف اك دا فا مقطوع اسكو امنا dañ koy jox atté li nga xamanteni mom moy hadith bu marfu' bu ñuy yëkëti ba ci en salam wa wala dit li nga xamanteni mom lañu joyal moy hadith mawquf loolu condition yenn yi nga xamne mom la yenn yi deppoon nañ ci yenn yi borom xammi rahmatullah alayhi dañ ci wuté kenn du ko jox atté mawquf marfu' ndax wax sahaba radhiyallahu anhu lumu ri waxam ak wax yenenbi sallallahu alayhi wasallam tolowul ndax sahaba ay radhiyallahu anhu duñ ay yenent alayhi salatu wassalam donte ay nit lañ ñoo xamantene ay imam lañ ay borom yu njub lañ ay royu kay lañ radhiyallahu anhum and ak lolu yep seen wax du tolok wax yenenbi sallallahu alayhi wasallam comme ni nga xamantene kep ko xamne ku yewula tuti lolu du dum ranké ci ay mbirum ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam la yalla yoni du kenen sallallahu alayhi wa sallam li nga xamantene motax amna ko xamou waxu sahaba mo geuna deuguer xawma wax mi subhanarabbi ana manam nit nan lay yegge ci ñaka soit ñaka xam la walam ñaka ak manuté manam malhonnêteté intellectuelle pire moy yobu nit ci lu mel non nan la nit di mëna waxé né xamoni roy sahaba mo geun roy yenen tibi sallallahu alayhi wasallam subhana rabbi lolou ban qa'ida la ban règle la ban borom xam xam moko wax en plus li gëna yémi moy aji wax ci daf koy wax waxinu ku sûr ci limi wax ajma'atul umma ala annahu man istabanat lahu sunnatur rasul sallallahu alayhi wasallam laysa lahu an yad'aha li qawli ahadin ka'inan man kana lolou imam ash-shafi'i wax radiyallahu anhu xet wi yep deppou nañ ajma'atul umma min ladun ahadi rasulillah sallallahu alayhi wasallam ila yawmina hadha non la ci tek liko dalé ci jamono yenenbi sallallahu alayhi wasallam ba ci suñu ba tay bi imam ash-shafi'i radiyallahu anhu wax ba tay ji may wax sama wax ji ñepp deppou nañ ci amul kenn ku ci genn ku beru ya beru sak beru mais kep ko xamne sunna yenenbi sallallahu alayhi wasallam leer na la waxu yenenbi sallallahu alayhi wasallam leer na la amulo droit bayiko fi ngir waxu kenen ak koka kumu meuna don wa ka inan man ka koku ki glaso kumu meuna don wa ah oui kumu meuna don yo ngene roy sahaba xamoleen ni mo gën roy yenente bi sallallahu alaihi wasallam subhana rabbi melni kuy wax xam melni li ngay wax xam la subhana rabbi lol motax subhana rabbi yalla ñu yalla sam ala kulli halan te musul ñu ci kep ko xamne da fay sank nit ñi parce que am na ño xamne dañuy wax ji mais niñ koy waxe moy am nak assurance andak melni luñu wax melni dañ koy wax bi day nuro xam xam en réalité du xam xam wax joju teggul fenn la teggul roy yenenbi sallallahu alayhi wasallam sik neeku ci na moy li ragneeku laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana li man kana yardullahu wal yawmal akhir wa takrallahu kathiran ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam kesse la wax laqad kana lakum fi rasulillahi dogo uswatun hasana ci mom ibrahim sallallahu alayhi wasallam daf laqad kana lakum fi ibrahim wa laqad kana lakum uswatun hasanatun fi ibrahim wal ladina ma'ahu koku le fait que mu ndik wax uswatun hasana moy royukay bu rafet wa lolu neena ca ñom mais budé ben royukay kesse moy rasulullah sallallahu alayhi wasallam donc lolu teunk lu ki la bo xamne dañ ko waxon pour dañ ko dañ ci jaaroon pour leral lolu parce que en fait ay wax lañu teggul fenn dal manam ci gattal continuer suñu wax ji amana mo gëna djub légui kon atté ji nga xamantene mom moy atté hadith bo xamné mawquf la hadith bo xamné marfu' la hadith bo xamné mawqu manam duñ ko jox atté hadith bo xamné mawquf la hadith bo xamantene manam lo xamné ab sahaba ko wax radiyallahu anhu kenn du ko jox atté lu yenente bi wax sallallahu alayhi wasallam kenn du ko jox andak sahaba bi lu mu ri ay mbir dañ nan waxam la fatwa wam la mais ken duko askana le yenen tibi sallallahu alayhi wasallam lol mom moy indi borom xoxom yi rahmatullah alayhim ci sen ngiri bo demé ngir bu nek lañu doxale non moy sahaba yi radiyallahu anhum suñu jëlé ay wax wuti ci da ngay gis ñuy tan ndax waxu khulafa ur rashiduna yi ñom lañu eppal doole ci kaw waxu kenen ku dul ñom et cetera manam mu am nuñu hiérarchie bu muy amé par exemple motax ngay gis hatta sahaba ay radhiyallahu anhum seen bir dañ doon xol doxalin bobu bu amal lu daan xew par exemple dañ daan wo muhajiruna radhiyallahu anhum ñom ñoy ni ñi jëkke xol seen gis suñ ci paré ñu doga dem ci ansar yi radhiyallahu anhum parce que d'une manière générale muhajiruna ño gën ansar yi té ño leen gëna xam parce que ñom liñu féké ci diiné ji mo gëna bëri donc ñom ño gëna xam procédure yi après ansar radhiyallahu après ñi nga xamantene ñom ñoo ñew toup ginnaw fathu makkah et cetera mam dafa am ay procédure même ci bir sahaba ay radhiyallahu dafa am no xamantene non lañ leen di tan ci bir ngir yi waxu sahaba nak radhiyallahu amna doole ci bir ngir su fekenteene waxu yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñewul ci lolu ci domaine bobu manam ben bepp masala bo xamne waxu yenenbi sallallahu alayhi wasallam amuñu ko ci waxu sahaba radhiyallahu day am doole su fekenteene amul benen waxu sahaba bu ko contredire deng amma su waxu sahaba bi wutek waxu yenenbi sallalahu alayhi wasallam sik neeku ci ne waxu yenenbi sallalahu alayhi wasallam lañuy jël lolu amul ben wérante ci bir borom xoxom ñom douté wuñ sax ci duñ sax poser wu question ci lolu bu waxu sahaba bi radhiyallahu anhu wutek waxu yenenbi rek sallalahu alayhi wasallam waxu yentibi sallallahu alayhi wasallam lañu jël deng lool motax imam malik radiyallahu anhu don wax lool kullu qawl kullu kalam faqih yu'khadhu minhu wa yurad wa kullu kalam fihi ma'khudh wa mardud illa kalam sahib hadha alqabr kep ko xamantene bepp kaddu kum meuna don nak sa wax dañ koy da ci am luñ ci jël am luñ ci delo bam dess borom rawdu bi borom bamel bi sallallahu alaihi wasallam mom mom moy ki nga xamne lepp lu mu wax dañ koy jël amul luñ ci delo kon lolou mata baye xel la legui mawquf en fait maqtu' tamit non la mel manam waxu tabi'i dañu uppante doole ñom tamit comme par exemple waxu sayyidna umar ibn abd al-aziz radiyallahu anhu comme li imam ahmad wa rahmalahu mom rek la xam ci tabi'i bo xamantene waxam hujja la layla sino yenen tabi'i su waxe wax ji du nek lay abadan manam waxam ak jëfum day melni waxu kenn jëf ak waxu kenn ci bir julit ñi kesse sauf que su fekenteene mbir mi question bobu amul waxu yenen tib sallallahu alayhi wasallam buñ ci recueillir wala waxu sahaba radiyallahu anhu buñ ci recueillir wala manam lol day tax ba wala bok mu am hadith bu da'if bu mu nurul manam bo xamne mom ak jëf ak waxu sax tabi'i bobu radiyallahu anhu ño tolo manam ño nuro li ñuy wax ño nuro tem lol day degeural hadith bu da'if bi manam day tax ñu ne hadith bi bo muy tut amna ciosan ndax tabi'i manam buñu magge nek siqat nek ñu sel et cetera radiyallahu anhu dañuy xamne ah ñi seen wax bu nuro ak hadith bu da'if bi lol day degeural hadith bu da'if bi manam daf koy degeural da koy jox doole ci kaw lolou lañ mëna waxe waxu tabi'i ci lañ koy mëna joxe ak solo legi ak tamit ci walu tafsir ci buy wax affaire sababu nuzul ak yoy te lolou dinañ ci ñew inshallah ci benn ci waxi seulement maqtu' lañ koy wax mais batu maqtu' mu am luñ ci bayyi xel moy mom comme niñ ko waxe ak ci waxu cheikh ahmed shakir bi rahmalahu mom ak munqati' luñ ben maqtu' ak munqati' luñ ben maqtu' mbir la mo xamantene ci matnu bi lay wax affaireu yakh lay wax munqati' affaireu tial la lay wax moy hadith bi dafa am dog inqita' legi sauf que nak amna comme buñ xolé ci bir ci beuy yi nga xamantene mom lañu rombu ci jotay biñu jogé gis nañ né bima nan sawa'un al-mawsul wal maqtu' fi zayn wa ja'al ar-raf' ila al-wasl kufi manam mo xam dafa joko wala maqtu' wala dafa dok manam kon mu nek bi ma'na munqati' deng lool kon leg leg ñu wax ko mais loolu bari wol imam ash-shafi'i ak imam at-tabarani rahmatullah alayhima dan nañ ko jëfëndiko imam ash-shafi'i radiyallahu anhu mom jëfëndiko gi mu ko dan jëfëndiko do fekk ne istilah bi taxawagul won saxagul won imam at-tabarani rahmatullah jëfëndiko gi mu ko don jëfëndiko leg leg bu waxe maqtu' fekk munqati' la ci djublu moy cyallale gi dafa dok mais djublu wu ci waxu tabi'i rahmatullah alayhi manam lolou manam istilah bopam la manam mom doxalinu bopam la waye bokul ak istilah bi nga xamne mom la borom xoxo bi rahmatullah alayhim di teural legi muné kon wal yota legi nak kon li leer moy xamnañ ni atté hadith bo xamantene mawquf la munuñu ko jox atté marfou ah mais amna ay condition yo xamne su amé su ñu rempliro dañuy xamne li du waxu sahaba bi kessé radiyallahu wax nako mais ni mu waxé wala façon bi wala ci domaine bi mu wax wala nimu ci duggé moy wané ni li du waxam li ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam lako jëlé ci lañu danaka dañ ci xawa dogu ci ne ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam lako jëlé motax ñukoy jox atek yekiti ko motax ñu nan wal yota def na jox hukmar raf'i atek yekiti ko manam atek hadith bo xamné marfu' la motax fi sawabi ci li jup lool mom motax dañ nan hadith bi mawqufun lahu hukmur raf' mawqufun lahu hukmur raf' mawquf la hadith la bo xamantene mawquf la dafa taxaw ci sahaba radiyallahu anhu and ak lolu dañ koy jox atek wax ju yekitiku ba ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam muna wal yu'ta nagn ko jox kon hukmur raf' atek hadith bo xamne marfu' la fi sawabi ci li nga xamantene mom moy li jup té mom moy wax ji nga xamanténi mom la jumhurul ulama rahmatullah alayhim wax li ëpp fuf ci biir borom xam xamé rahmatullah alayhim ñom dañu né yenen tibi sallallahu alayhi wasallam lepp lo xamantene wax nako manam sahaba radhiyallahu anhu buñ ko waxe dafa am yo xamantene bu ko ab sahaba wax radhiyallahu anhu dañuy xamni li hadithu yenen tibi la sallallahu alayhi wasallam munen nahwu lu demene ke minas sunnati batu minas sunnati min sahabi bu tukke ci sahaba radhiyallahu anhum kon baat bo xamantene sahaba radhiyallahu anhu daf ni min as-sunnati lol dañ koy jox atek mu waxu jo xamantene ab sahaba moko wax radhiyallahu anhu lu deme neke hadith bi nga xamantene mo hadith anas ibn malik bi radhiyallahu ta'ala anhu bi nek ci sahih imam al-bukhari rahimahullah nga xamne anas ibn malik radhiyallahu anhu daf ni min as-sunnati idha tazawwaja al-bikra ala sayyib aqama 'indaha sab'an bok na ci sunna moy su nit ki takke ab janka ci akaw jeek manam mu fekk fi jeek manam nit ki ñew tak janka daldi indi janka indi ko tek moy bala muy tek ay lo dañuy da fay nek pendant 7 jours wa da fay def juroom ñaari fan ciitu bu baax pendant juroom ñaari fan doga nak commencé nak ay lo bi doga tambal kon lolu batu minas sunna lolu kon dañ koy jox atté li nga xamantene mom moy atté hadithu yenenbi sallallahu alayhi wasallam parce que nim ko waxala li dafa bok ci sunna moy wala ni sunna yenenbi sallallahu alayhi wasallam lay wax parce que sahaba radhiyallahu anhu buñu waxé minas sunnati bok na ci sunna sik nek ci man sahaba yi motax ñu wax li nak zahiri rahmatullahi comme yenen yi ci dess inshallah comme niñ ko gisse yep rek da ngay giss yi ci dess zahiri rahmatullahi alayhim dañ ci wouté wa jumhurul ulama ci hanafiyye maliki shafi'i ak hanabila rahmatullahi alayhim wa ahlul hadith ak ñeneen ñom li dañ ko d'accord né sahaba radhiyallahu anhu bu waxé ci sunna la bok nangam ci sunna la moy sunna yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam motax ñu wax parce que ñom lolu manam mom mo nekkon sen roy kay bu mag bi kon ñom sinon bu deur sunna kenen la dañ ko préciser kaza niki nonu umirna digal nañu umirna manam dañu digal niki nonu batu nuhina dañu ter de dal di dugale ci bir comme masalan batu umirna bi hadithu ummu atiya radiyallahu anha bi nek ci ñaar sahihi nga xamantene daf ni umirna an nakhruja fil aidain al awatiqa وذوات الخدور وامر الحيض ان يعتزلنا مصلى المسلمين دانيو ديغال تي نون ني ген تي نياري عيدي ني ген نيغا خامتاني نيوم نوي جيجين نيغا خامتاني نيو ني نداو نيك نيغا خامتاني نيوم نوي ني ماغ ني نيوم نييب ني ген مانام اواتقه موي ني ماغ ني ما ماغ ني نييب ماغري جيغي ييب zawatul khudur moy ñi nga xamantene xalé yu ndaw yi lañu jank yi bari kersa yoy ñom ñep nañu genn muna wa umira al hayd ñi nga xamantene nak ñom ñoy borom mbeureki ñi gis mbeureuk ñom dañ leen daan digal an ya'tazilna musalla al muslimin moy ñu beru ci jullikaay manam fi julli ñi di julle niki nonu comme li anas ibn malik radiyallahu ta'ala an wax ci hadith bo xamantene tamit mi ngi ci sahihu imam al-bukhari ak imam muslim rahmatullah alayhima muné umira bilal an yashfa'a al-adhan wa yutira al-iqama dañu digal bilal ci muy buy noddu muy wax par ñaar iqama mu def ko par ben manam liqam bi mu comme buñuy noddu bo setlo dana Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala al falah Allahu akbar la ilaha illallah gis nga da ngay gis lu nek daf ko wax ñaari yoon mom dess la ilaha mudju bi legi mu ne witr bu iqama na allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salat hayya ala al falah qad qamatis salatu allahu akbar la ilaha illallah sufka bo xole allahu akbar mudju bi daf ko wax ñaari yoon niki non ci riwaya abu qul ki wa nam bu abu qulab rahmalahu bo gisse en tout cas ben ci riwaya ci anas ibn malik rahmalahu nek ci sahih batay day gis daf na wa abu qulab la rahmalahu daf ni allah akbar manam daf ni an yutir al iqamata illa al iqama bam dess iqama bam dess fum nan qad qamatus salat fof ñaar yon la ko wax qad qamatus salat qad qam salat lol mo indi digeunte manam maliki rahmatullah nga xamne ñom ben yon rek dañu qad qam salat ak ziyada bi nga xamne abu qulab rahmalahu indi ci riwaya bu nek ñaar sahihi ne qad qamatus salat bob illa al iqama manam bam dess qad al iqama manam qad qam salat bob daf ko wax ñaar yon deng ala kulli hal liñ ci djublu moy ne yenen manam Anas ibn Malik radhiyallahu anhu daf ni digel nañu buñ waxe ni digel nañ Bilal kon lolu kan moy digle jamono jojo jamono sahaba radhiyallahu anhu kan mo fi nekkon di len digle dilante rek kudul rasulullah sallallahu alayhi wasallam kon bu boba ni mu waxe non ci lañuy xame ni ah li dañ koy jox deug la sahaba ko wax radhiyallahu anhu way dañ koy jox ate waxu yenen te bi sallallahu alayhi wasallam nuhina ci la bok umirna dafa ma en fait tudul nuhina mais ci la bok parce que digel nañu ak téré nañu yépp daño sakku ci yow manam talab la benn bi talabul fi'l la bi ci def talabul tark la manam bi sakku la rek ak ciaku la nga xamantene daño sakku ci yow ak def wala ñu sakku yow ci yow ak bayu par exemple téré nañu moy téré gi nga xamantene manam comme masalan li hadith ummu atiya batay radiyallahu anha bi nga xamantene ñaari manam bi nek ci ñaari sahihi nga xamantene ummu salama ummu atiya رضي الله تعالى عنها دفنه نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعظم علينا دنيو تري نهينا دنيو تري عن اتباع الجنائز تي دي توب اي نيو نون جيجن ني ولم يعظم علينا واي كين دوغول تي نون تي تري غينكو تري مانام جيجن توب نيو نيكول لو حرام موتا حرامول مي داي دو جاخاسو غورني مانام غورني داني نتي كانام نيوم ني نيك تي غيناو توتا في ديرير deng lool mom moy comme hadith bobu manam dafa nek lo xamantene mais nak dañ ñu ko téré manam kon at ak sip lay yor dañ ko sip kon mu ne kaza umirna wa kaza niki nonu kunna nara ñun de daan nañu gis fi ahdihi ci jamono manam batu dan nañu gis ñetti wax ñoo ci am ci borom xam xam yi rahmatullahi alayhim bu fekente ne ab sahaba dani ñun de li mo nekkon suñu gis gis ci jamono yenente bi sallallahu alayhi wasallam comme dan nañu def tamit ci jamono yenenti bi sallallahu alayhi wasallam fi ahdihi ci jamonom lolou suñ ko askenale jamonom rek da ngay gis wax ji day daal di commencer am ak doole akuk deugar exemple buñu faté joxe ci kun ci umirna ak comme moy comme par exemple kunna nu umaru bi qada'i sawmi wala nu umaru bi qada'i salah moy ya aisha radhiyallahu anha bi wax ne dan nañ ñu digal ñu fay koor waye dan ñu digal ñu fay julli manam moy ñu mbeureug jigen bu mbeureugé mu fi tombé ak wéru koor après day fay koor gi waye du fay jullim par exemple niki nonu julli do façon du ko fay légui tay par exemple bu sahaba radiyallahu anhu ne ñun de jamono yenenbi sallallahu alayhi wasallam li de daan nañ ko def wala gisewon nañu ni wala daan nañ doxali ni lolu boba dañuy japp ne wax joju dafa nek lo xamantene wala bok manam comme kanu yaquluna li de lañ daan wax wala bok kanu yafaluna daan nañ def li jamono yenenbi sallallahu wala bok la yarawna ba'san bi kaza gisunu won ap problème ci nangam ak nangam askana la ko ci jamono yenenbi sallallahu alayhi wasallam lolou boba day dal di joxe atté bi day tax ñu xamné budé ci jamono yenenbi sallallahu alayhi wasallam la ko don def dañuy jox atté bi atté lu yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax ndax le fait que mu ñu ko daan def ñom ñepp ñu ko daan def sahaba yi radhiyallahu anhum wala ñu bare ci ñom mu nek nombre bo xamantene c'est impossible yenenbi sallallahu alayhi wasallam baña xamné li ñom ñing koy def lolu day tax day wone ni kon yenenbi sallallahu alayhi wasallam xamon nako waye terewulen ko comme li nga xamne mom la hadith bi nek ñaar sahih jabir ibn abdullah radiyallahu ta'ala anhu arda dal di wax ne kunna na'zilu ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wal qur'anu yanzilu law kana shay'an yunha anhu law kana fihi shay'un yunha anhu la nahana anhu al qur'an ñun de jamono rasulullah sallallahu alayhi wasallam dañ daan def azal moy nit ki day sey ak soxnam suy sey ak soxnam dem ba nga xamantene man niyu bi day waji genn mu daal koy tour ci biti lol daf koy day tax bo manam du meuna manam ndaw si day daal du eumb mune ñun dañ ko daan def jamono yenenbi sallallahu alayhi wasallam alquran da nan fek alquran di wacc manam moy jamono yi nga xamantene daf ci wax daf ne wal quran yanzilu alquran di wacc ak tamit bu fekkon amna lenn luñ ci téré kon alquran da nañu ko téré daf ko waxe nonu ndax ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam mi ngi fi wax yu bi di wacc bu amon lenn luñ ci téré yenenbi sallallahu alayhi wasallam au moins dina ci wax wala alquran wacc ci lool la ci djublu motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam ndax gis nako manam le fait que ñom ñepp ñuko don def moy wané ni yenenbi sallallahu alayhi wasallam xamone nako parce que mom limu doon wax té d'ailleurs amna yenen hadith yu wané ni yenenbi sallallahu alayhi wasallam xamone nako mais yenenbi sallallahu alayhi wasallam daf ni ah lool da ngeen koy def mune na ngeen xamné lepp lo xamantene lu yalla dogal la mëno len ko téré juddu lu yalla dogal mëno len ko téré juddu moy wané ni méthode yi nga xamantene moy méthode contraception yi amul benn bu ci manam ben bu ci réussir à 100% manam ben bo xamantene dafa deuguer à 100% amul ci kaw lolu kon manam lolu la don wax manam ne lu ko de façon ko nara jiddu mëno den ko terre manam moy bu utiliser méthode contraception xaw na wala rek soxna ci eum nga ni daf la nax mom nangam wala dedet kon lolu moy comme genre wax jojo non lolou moy daf ko askanale ci jamono yenenti bi sallalahu alayhi wasallam mune awwala bok an idafatin wulif ak askanale ara daf ca deñ manam wax ji sahaba bi radhiyallahu anhu daka wax waye tuddu ci jamono yenenti bi sallalahu alayhi wasallam lolou par exemple mom moy comme hadith ummu atiyah radiyallahu anha bimu don wax ci hadith sahih imam bukhari ak sunan imam abu daud rahmatullahi alayhima mune kunna la na'uddu al-qudrata was-sufrata ba'da at-tuhri shay'an ñun de daanuñu konté daanuñu bolé a qudra as-sufra ay xéeti ndox la yo xamantene ben bi day al qudratu day xawa wex melni khalis liquide lay don wala ñen ñi ci ñen ñu day melni moñit et cetera ak as-sufratu manam qudratu mo nekh wala day melni nekh subhanallah ki la ko jawal do al-qassatu al-bayda la ko jawlan man al-qudratu moy nekh gi moy ndox mi nga xamantene day melni deret manam yap buñu raxas soit day giri day melni lu giri wala bok mu nek lo xamantene da fay melni luñu lu xonk manam yap boko raxase ni mi xawé xonké nonu mu mel non mu ne loolu ginnaaw bañu laabee ci mbër door ñu daanuñu ko compté dara la voilà ak soufra soufra tamit moy liquide bu jaune bi nga xamantene day genn ci période mbeur bi leg leg meuna genn ginnaw mbeur bu fekete ne ginnaw ba nit ki ba jigen ji gise liñ wax alamatu tahri manam alamatu tahri moy mandarga yi wonani lapna te ñaar la bu jekk bi mom moy al qasatu al bayda moy lu wex lol demay melni khalis wala bok leg leg ci ñenn ñu melni lu moñit ha al qudra ki al qasatu wala bok liñ wax do al bi ci dess moy al jufuf wa moy ak fendi pey bu pey gi fendé manam fi nga xamantene fofu la dara ji génné bo jëlé coton nga tek ko ci wala morso nga yëkëti ko gisoo ci tak tak manam gisoo ci toy deret ak yu mel nonu boba dañuy xamné lapna lolu kon mom moy ñaar yi ñi xamé wéne jigen ci setna ci mbeureugum légui bu fekkentene xamna ñi setna ci beureug gi ba faré su fekkentene leg légui dafa am su fekkentene légui setna jigen ji setna ci mbeureug après mu ñew ginnaw gi nga xamantene setna ci mbeureug soufra genn wala kudra ñaari xéeti ndox yi mala wax sank genn bu boba mune ñun daanuñu ko konté dara mais waxul ne ci jamono yenenbi sallallahu alayhi wasallam le fait que waxuko lolu batay amna ñu ne day dañ koy jox atek mais yenenbi sallallahu alayhi wasallam moñ ko diggal deug la nak fi dañ ko dañ leen koy jox atem amna ci benen riwaya sumu jumul bu am parti lolu non ala hadir rasulullah sallallahu alayhi wasallam mais même bu ko amul ala kulli halin dañ koy jox atte bobu non donc lolu mom moy waxu borom xam rahmatullah alayhi manam ne dañ ko koy jox legui lan motax mune ndax salisu ha dafa am ñettel bi param dafa am ñettelu xéeti wax parce que wax ji nga xamantene dañ ni comme par exemple ya aisha radhiyallahu anha tamit wax nako moy kanatul yadu la tuqta'u bi shay'it tafa manam hadith bo xamantene mingi ci musnad ishaq ibn rahaway rahimahullah manam mune ñun de mune loxo de daanuñu ko dagge ci mbir mo xamne amul solo manam moy tay loxo parce que dafa am degré moy rub'u dinar il faut que degré bi yegg fof manam alal ji nit ki sacc toje il faut que mu yegg ci rub'u dinar su fekkentene dafa sacc lo xamantene yeggul rub'u dinar lolou kenn du dag li nga xamantene mom moy loxo rub'u dinar nak environ bon meun mesurer entre 50 euros jap 70 euros kon digeunte bobu la manam voilà environ tout le gëna touté 50000 francs ku satchu lu toll non kèn dag loxom par exemple wax joju non hein ak tamit wax bi nga xamné mom la Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu wax ci hadith bo xamantene batay mi ngi ci صحيح امام البخاري رحمه الله تعالى بين منامونه كنا اذا صعدنا كبرنا واذا نزلنا صبحنا منام موي نيوم بو ندان ديم منام دي جهاد دي خاري منام بو ني ييك بن غخ بن خور مونے دنج دان واخ بو نفاي ييك رك دنج دان واخ دنج دان كبر الله اكبر الله اكبر دين مي بو ني واتش ci gox bi difa joge di wacc ci gox bi dañ dan sabbal subhanallah gis nga kon lolu par exemple le fait que Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu wax ko mën na nek ne ñom sahaba yi la wax mën na nek ne jamono yenenbi sallallahu alayhi wasallam la ko wax mais de toute façon wax ji ndax dañ koy jox atek waxu manam yenenbi sallallahu alayhi wasallam wala duñ ko jox ndax le minimum moy mu fekke ko budé ñom sahaba yi radhiyallahu anhu dañ ka daan def moy kon mom fekke won nako té waxu ci dara kon boba ñu jox ko atté yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax lolu nak manam né sa yu sahaba waxe radhiyallahu anhu ñun daan nañ def nangam daan nañ wax nangam ñun di nangam gisunu ci won ben problème ak wax yu mel nonu lolu manam bu faxé def ni manam bu boba day amna borom xam yo xamna rahmatullah alayhim comme al imam al hakim rahimahullah ak imam fakhruddin ar-razi ak al hafiz al iraqi ak imam an nawawi rahmatullah alayhim ñom ñi non lañ daan gisé manam dañu gis ni lolu jarul ben teunk sa yu ko sahaba waxé rek lolu lañu japp imam an nawawi mom rahimahullah daf ni lolu mom moy lu bëré bëré ci borom xam hadisi dañu gis non lañu doxale ak sahaba ay radhiyallahu anhum non lañu faral di waxé parce que dul façon dañu wax même buñu waxul ne ci jamono yannabi sallallahu alayhi wasallam li feñ moy jamono yannabi sallallahu alayhi wasallam lañ ka daan def parce que daan nañu la wax manam au passé lañ ko conjuguer té mune bo xolé imam al bukhari ak imam muslim rahmatullah alayhi ma rawatna imam al bukhari rahmahullah ñom non lañuy doxale ci sen ci sen hadith yi ci sen ñaari sahihi legi kon amna ño xamantene dañ ni kon wax ji ñetti wax ci am motax mune salisuha amna ñettel wax ju jëk ji moy la moy su fekenteene dafa nek lo xamantene dañ ko don def ñom sahaba yi radiyallahu anhum mola dañ ko wax wala mais mu nek lo xamantene premier wax bi moy mu nek lo xamantene dañ ko askanale jamono yannabi sallallahu alayhi wasallam manam c'était clair que ni jamonom la lako waxe benen bi moy ne daf ko wax mais waxul jamonom manam kon buñ ne du jamonom bu boba dootul nekati lay comme hadithu jabir bi ñu wax dootul nekati lay ndax jabir radiyallahu anhu daf ni ñun doon nañ ko def manam amana mom comme sahaba yu ndaw yi la bok radiyallahu anhu mom ci sahaba yu ndaw radhiyallahu anhum la bok donc bu waxe lolou amana periodu sahaba yi la wala mën na nek ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam gisuko fekkewuko legui su fekenteene legui kon mais mu am ñettel wax am ñu ne kon jamono yenenbi comme hadith ummu atiya bi radhiyallahu anha par exemple motax borom xoxom yi rahmatullah motax maliki rahmatullah mu wuté ci affaireu qudra ak sufra par exemple ñom soufra ak kudra dañ koy compter tout temps beurek par exemple ñom dañ koy compter tout temps beurek ci ñenn ñi ci ñom bok subhanallah ñenn ñi ci ñom astaghfirullah bok wala ñenn ñi ci ñom dañ koy compter tout temps beurek ñenn ci maliki rahmatullah alayhi and ak ne manam te manam hadith ya kibi hadith ummu salam radhiyallahu anha day wone ni ça dépend ci période yi du yenn période day nek beurek moy avant ñuy gis avant nit ki di gis ak jigen ji di gis ak lab ñaarel période bi moy bu jigen ji xese ba gis lab gogu nak bu ko continue di gis lool dot ko konté ti mbeur lool mom moy kon motax fuqaha yi wuté ci parce que wuté giñu wuté ci ndax dañuy askanela baat bi jamono yenenbi sallallahu alayhi wasallam wala dit deng loolo tax bu roxo yi wuté ci rahmatullahi motax dafa may conséquence légi muna salisuha ñettel bi kon moy am benen wax bi moy inkana su fekente ne mbir moma la yakhfa dafa nek lo xamne du neub parce que amna mbir yo xamantene de toute façon du neub wa comme li nga xamantene mom moy wax ji nga xamantene mom la imam abu ishaq ash-shayrazi ak imam as-sam'ani ak ñene rahmatullah alayhim wax ñom dañi attention su fekenteene wax ji dal du neub mom loolu day nek lo xamantene ci lu upp manam moy xal manam li upp dal xaliban parce que dafa am yo xamantene mën na neub am yo xamantene souvent duy neub comme mu'az ibn jabal radiyallahu anhu le fait que mu daan dem di julli ji jité nit ñi ci hadith bi nek ci ñaar sahih dem di jité nit ñi manam di julé ak yénebi sallallahu alayhi wasallam ci juma mom ba paré dem masjid quba dem jité ji len ci juma mom ci koñam dem jité len té fekk da dañ julé ak yénebi sallallahu alayhi wasallam gé ba paré da di dem nak jité len di tari tari yu gudd lolu manam le fait que mu daan bari lim daan am motax yénebi sallallahu alayhi wasallam sik neku ci ne xamon nako lolu nak manam le fait que woute bir woute biñu woute ci masala bob tam indina benen woute ci ngir moy ndax nit mën na jité nit ba paré dem jité manam mën na julli farata ba paré jité na mom muy jité nek di nafila ki nek ci ginnawam di julli farata ndax lolu mën na né masala bobu day aju wat ci masala bi ci walu hadith bo tax subhan rabbi gis nga até parce que li masala hadith la mais masala usul en même temps mas wax ji ni masala hadith la mais masala usul la en même temps voilà batay day wax ci domaine lan usul masala usul ya la masala ci latam hadith ya la manam ci xam xam hadith légui par exemple so xolé tamit par exemple gis nañ ni amna yo xamantene yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bu ko xamul te lolou moy li gëna deugër ci wax ji inshallah parce que yaronte bi sallallahu alayhi wasallam su fekkanteene mbir mi leer na ni xamuko leer na ni daf ko neub bu boba dañ koy askanalé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam xola comme par exemple amna lo xamantene souvent du neub am yo xamantene day neub yi nga xamne par exemple du neub moy comme li sahabi ansari don wax radhiyallahu anhu kunna nujami'u fa naksal wala naqtasil ci hadith bo xamne imam at-tabarani ak imam al-bayhaqi imam at-tabarani rahmalahu bo solo nako mune ñun daan nañu seek suñu soxna yi te daanuñu genné manuyu daanuñu sangu motax daanuñu sangu bo hadith yi hadith bu wër la bo xamne jamono yantibi sallallahu alayhi wasallam lol da nanam sauf que defal attention bayil xel li malay wax dañ ko folli manam hadith yi dañ leena folli deng comme ni nga xamne non lañ ko gissone ci amdatul ahkam bi ñu nekk ci babul ghusl ci babul ghusl min al janaba legi amna nak yo xamantene yantibi sallallahu alayhi wasallam manam mën nay xew am ay sahaba yu koy def radhiyallahu anhu fek yantibi sallallahu alayhi wasallam du ko xam mom nak muy wax na jamono yenenbi sallallahu alayhi wasallam dana def nangam wala yoy fek mom da ko xamut won manam yenenbi sallallahu alayhi wasallam yegu ko wala mune ñun dan nañ def na bok na ci biñu gis tolle ci hadithu sayyidina ali radhiyallahu anhu ci yu'andatul ahkam ci babun fil mathi wa khairihi bim nan kuntu rajulan madha'an فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فيه الوضوء ولا في رواية فليتوضأ وليغسل مذاكره ولا وليغسل ذكره etc. في رواياتي ما نم دما فاستحييت ولا فاستحييت بين الرواية ولا ما نم دما نكون نتكو خمتنا دما غور غو خمتنا دما بريون دمي جسم مزيس لول سينا علي رضي الله عنه كرم الله وجهه مني waye ma am kersa nak fastahiyatu an as'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima kanat ibnatihi indi ndax tax fi nga xamantene manam mom la domum ju jigen ji nek fi man manam moy sama soxna la mu am kersa nak ci lolu neena fa amartu miqdad ma lat al miqdad ibn aswad radhiyallahu anhu niko demal mu lat yantib sallallahu alaihi wasallam bimu deme yantib sallallahu alaihi wasallam niko no day japp kesse parce que en fait da dan sangu farata sa suné da dan sangu farata té xol sayyidina ali radhiyallahu anhu mi mu jégué yentib sallam nga xamné presque bis bu né da na ko gis and ak lolu yépp mom da dan sangu tous les jours sangu farata tous les jours néna hatta shaqqtu dhahri ba sama digg ginnaw gi commencé xar parce que jamm ta ndox mi sedd yoyu tout ça digg ginnaw gi commencé xar mo né nak xaramu lacc yentibi sallam parce que affaire bi da fay metti quoi tout temps di sangu day metti gis nga té du lolou du mom rek la dal radi Allah comme niñ ko gissone ci hadith ki bobu manam ci hadith bobu biñ ci tolé ci amdatu ahkam walillahi alhamdu wal minna lolou dalay wonné kon affaire bi manam simple wul comme niñ ko foggé manam mbir mi né yenenbi sallam effectivement mën nako baña xam ñu yent mën nako baña xam même bu fekkentene amna yo xamantene yantibi sallallahu alayhi wasallam après alcorane daf ko koy wax comme li sayna omar radhiyallahu anhu wax ni ñun dañ daan nek ño xamantene dañ daan seek suñu soxna ci guddii wéru koor mu ne alimal alcorane wacc alimallahu annakum takhtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum fal ana bashiruhunna deng loolu mo motax après alcorane wacc né non lolu mën na nek manam né légui mën ngeen seek seen soxna yi ci guddig wéru koor et cetera yalla nak xamné né amna ño xamné dañ daan wor seen bop et cetera ala kulli halin manam il faut mbir mi il faut mu am tékantal manam est ce que yenen tibbi sallam da nako parce que tay par exemple le fait que sayyidina ali radhiyallahu anhu ak yenen sahaba yi nga xamné mom la mbir mom dalon radhiyallahu anhu net li won né ñom buñ daan gis mas yu dañ daan sangu farata té netti te waxuñu ko yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñu wax ko ginnaw bi fi yenenbi sallallahu alayhi wasallam joge sallallahu alayhi wasallam imagineel konon ton tem atte wowo bu fekkante ni dañuy joyal mbir mi sa su nek dañuy jël atti bobu ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam xam ne rek comme jamono yenenbi sallallahu alayhi wasallam lañ ko don def rek ci atti fiqh la dedet ñom dañu réré won atti bobu and ak xolal sayyidina ali radhiyallahu anhu babu madinatu al-ilmi buntu ngeenu xam xam la cité de la science wala la cité du savoir mom moy buntu bi and ak lolu atti bobu xamuko won ba affaire bi metti torop ci mom mu dem laj yenenbi nak sallallahu alayhi wasallam réellement affaire bi yoy yep day woné manam né ñom mën nañ ko bañ xam té bokku na ci loolu par exemple moy li ñi tonto Shafi'i rahmatullahi alayhi moy ci biir gisoon nañ masala bi exactement gisoon nañ ko ci hadith bi ma junju sang moy hadith sayna radhiyallahu anhu gisoon nañ masala bi exactement ba yaatal ko ci walillahi alhamdulillahi minna gisal né masalan comme hadith Amr ibn Salama radhiyallahu anhu bi nek ci sahih Imam al-Bukhari rahmuhullah manam nga xamantene mumu tax ba Shafi'i rahmatullah alayhim ne xale mën na jité xale imamatu sabi mas'alat imamatu sabi li tax ñu wuté ci moy hadith bop ndax xale mën na jité wa wala de ñom ñu tektelo ci hadith Amr ibn Salama bi radhiyallahu anhu bi nga xamne yenen tibi sallallahu alayhi wasallam ñom dañu ñewoon ci gattal tup si won biñu tup si fekk mom mu nek xalé bo xamne mo gënono mokal alquran fofu mo fa gënono mokal alquran parce que daf daan parce que mom avant wa keureum di tup ñom buñ daan ñew medina seen wa dekk avant ñu tup ci mom lañ daan garder lo fasiyé gilem yek yoy mom mo daan tok dik garder mais da daan gis sahaba ay radhiyallahu anhum fofu kon ñuy jang alquran muy mokal di deglu di mokal mais xalé la won biñu tuubé nak yenté bi sallallahu alayhi wasallam nim leen ni leen wal ya ummukum aqra'ukum likitabillah dem leen seen dekk ni ngeen wut imam mais ki gëna mokal ci alquran na leen jité ñom nak ñu daali comprendre ni képp ku mokal alquran rek ki gëna mokal alquran moy jité ñu gis ne xalé bi Amr ibn Salama radhiyallahu anhu mo ci gëna mokal alquran bañu démé mu di leen jité mu jité leen ci xal bi nga xamantene masalan tuubé ji dafa xorté ku woon awram daan feñ et cetera yoy yep ñom ñuy julli subhana rabbi di ra ñom yentibi sa sam di dundu ñom seen dekk non lañ daan julé Amr ibn Salama radhiyallahu anhu lañ daan fekk mu nekk xalé ñu dem fekk jiko ci xalé yi fo bu julli joté dañuy dem séti jiko fi xalé yi di fo ñu dem ba gis ko daal di koy indi taxaw tek ko mu daal leen di jité ndax mo ci gëron mokal alquran ñom ñep ñu julli ci ginnaw ba nga xamantene ndax tubey ji dafa xoté ko awra yi feñ neena ñu né jigéen ñi daal ni usturu anna awrata imamukum manam way wu deug yalla nak légui sutural lañu ñu né seen awra imam bi way légui imam ñu daal dem wutal ko ak pantalon néna pantalon bobu ñu ko wutal manam ak tubey daal tubey biñ ko wutal dégg affaire néna mu contane ci contane go xamné dafa jéggi dayo xalé bo légui ko jamono joju ay manam xalé la mi ngi am ay 7 ans japp 9 ans yoy manam wessul won digeunte bob radiyallahu anhu mais imaginer motax Shafi'i rahmatullahi alayhi ci hadith bob luñ sukkandiko pour wax ne day ankay xala day jitu imam day jitu hatta imam al-qurtubi rahmatullahi subhanallah te bi mi traité bas alawi ci tafsiram bi dafa ni dafa wax waxu boroxoxom yi Shafi'i wute giñu wute ak Maliki ak Hanafi ak Hanabilah rahmatullahi et cetera dan ni qultu imamatu sabi sahih imamatu sabi sahiha manam imama julli imamatu bu xale jite koku werna dadi ndax indi hadith bi Imam Bukhari rahmatullahi solo ci sahiham manam ngir woné ni manam andak ne subhanallah mas'ala bi nak moy tekantal manam mas'ala bi la mas'ala usul la mas'ala hadith la moy lan moy ndax mbir mi parce que problème bi moy affaire bi est ce que yenenbi sallalahu alayhi wasallam yegul nako parce que lool la comme que yenenbi sallalahu alayhi wasallam yegou ko won parce que ñom déjà dekk ñu won medina lool ben la ñaarel bi moy kon sahaba yi radiyallahu anhum manam le fait que par exemple dañ nan est-ce que di julli say awra di feñ lolu baxna dañ nan la dire te pourtant ñom ñi ko don def ndax xamuñu ko won lolu mom mo waral mbir ba pare ñom le fait que ñun yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam ki leen gëna mokal alquran na jitu ci yeen ñom ñu fokk ne xal même bu dé xalé la imaginer légui bu doon jigen la wala bu dé dof la et cetera motax kon ci kaw lolu ci lañuy xamé ni imamatu sabi manam wirul manam xalé du jité ci lañuy xamé né Khalid du jité mais bo jëlé yahu hadith bobu loolu mom motax imam ahmad ibn hanbal rahimahullah suñ ko daan wax ndax Khalid dana jité dana dedet buñ nako wax hadith amr ibn salama musa and loxo bi wëcx ko ci ginnaw ah bay manam moy ah bayilen loolu ah laysa fihi shay'un bayyin loolu lu leer amu ci manam amul dara lu ci leer hadd way loolu jarul wax tu jarul tuddu hadith bobu manam ngir parce que masala bi la mbir mi lolou mom motax aussi tekantal am imaginer nak kinan la roy sahaba mo gën roy yenenbi sallallahu alayhi wasallam xam nga dafa am ay wax yo xamni manam da jur mesurer sax poids wax ji subhan rabbi yalla nñu yalla sama ala kulli hal kon lolou lu mata baye xel la de nga kon bu fekente ne mbir mi du neubatu lo xamne mom c'est sûr que yenenbi sallallahu alayhi wasallam da ka dan xam comme lim wax ne li jabir radhiyallahu anhu wax kunna nazilu ala ahdi rasulullah sallallahu alaihi wasallam azal lañ ka daan def ñun ñi sahaba ay radhiyallahu ci jamono yantibi sallallahu alaihi wasallam lolu manam te am nañ ay preuve woné daanu ko parce que dafa am yo xamanteni lu ci ëpp yantibi sallallahu alaihi wasallam du ko réré yo xamné yantibi sallallahu alaihi wasallam du ko réré mënu ko réré parce que presque lo xamné am lolu lañ wax umumul balwa lo xamné dañ dafa bari lu muy dalati lol mom motax ñi wax né par exemple man ñu du sobé bok na ci liñu layé ci kaw hanafi yek maliki rahmatullah nga xamné ñom dañu japp né sobel moy amul balwa man ñu limi dalaté ni mu baré té amul fenn fu yenenbi sallallahu alayhi wasallam benn hadith bu yenenbi sallallahu alayhi wasallam né nañ ko raxas hein wa yenenbi sallallahu alayhi wasallam né nañ ko raxas yépp man amul kon lolou tamit moy tek la né kon du sobé bo bok na ci li tek te nandu sobe sinon fof bobu tam masala bobu tam gisul nagn ko wala xamna ci hadith ya aisha bi radhiyallahu anha kuntu aghsilu thawban nabi sallallahu alayhi wasallam hadith bobu nonu tem nek ci ñaari sahih radhiyallahu anha kuntu afrukuhu farkan min thawbi rasulillah kuntu aghsilu man ya min thawbi rasulillah sallallahu alayhi wasallam thumma yakhruju fa yusalli fi wa ana anzuru athar al-ghusl fihi manam dan rahas man niyu ci yere yenenbi sallallahu alayhi wasallam mu genn di julli ji ma gis jeexitalu rahas gi ci yere bi hadith bobu ak amna ay riwayat yu bari ak kuntu afrukuhu farkan min thawbi rasulullah sallallahu alayhi wasallam et cetera manam hadith bobu biñ ci tole ci andatu ahkam gisul nañ wala alhamdulillah min na tamit li nga xamne mom mo aju ci mas'ala man ni yu sobe la wala du sobe te li nga xamne mom lañu gissone ne moy li gëna deugar insha Allah te danaka gisunu lay ba legui da lay buy woné contrat bi moy ne man yu dal du sobe insha Allah wallahu a'lam legui kon amna yo xamantene don du reer yenenbi sallallahu alayhi wasallam munu ko baña xam lool budé lool la hadith bobu dañ nan dañ koy jox atek marfu' muné wa fi tasrihi wa fi nek na ci tasrihi ci leralam manu ab sahaba bu leralé bi ilmihi ci xam gi yenenbi sallallahu alayhi wasallam xam né mbir mi di ñom don nañ ko def al khulf wuté ga nu fi day daal di dakk ndax boba day dañuy xam né manam kon bu boba lol day da nek lo xamanteni dañ ci daldi dogu ci lu amul ben wérante kon lolum mom amul kenn ko xamanteni da nan non mo xol nañ sétan bir mi et cetera dedet lol ñum ñep d'accord nañ ci mu am mu ne wa nahwu amna benen tamit mbir bo xamne moy lu demé nek ka nu nekkon nañ ñom sahaba yi radiyallahu anhum yaqra'una don feug don konkongal babahu buntu bi yenenbi sallallahu alayhi wasallam bi zufri ci ay ci we moy comme moy hadith bi nga xamantene mi ngi ci arabul mufrad imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala solo ko mu al-khatib al-baghdadi rahimahullahu solo nako tam ci al-jami' manam muy waxu al-mughira ibn shu'bah radiyallahu anhu munan kan ashab rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqra'una babahu bil azafir ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam sahaba mi de radiyallahu anhum dan nañu konkongal manam dan nañu feug li nga xamanteni mom moy buntam ak ay seeni we manam le fait que ñu dan feug buntam ci ak seeni we lolu sik nekul ci ne manam lolu werna lolu par exemple mu ne fi ma ci li nga xamantene qad deug deug ra aw ñom gis nañu lolu bok na fi ma bok na ci li nga xamantene qad deug deug ñom borom xam raw gis nañ sawabu ak ku wëram manam té comme moy li al imam abu amr ibn salah rahimahullah ta'ala wax ne daf ni bal huwa ahra bi tilahi sallallahu alayhi wasallam lolou sax mo gëna yey ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam gis ko parce que ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam xam ko niw dañ nañ feug buntu bi keng moy yenenbi sallallahu alayhi wasallam xamone nako yu mel nonu moy lo xamantene dal dafa leer ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam yegul nako parce que dañ nana li ñing ko doon def mi ngi fi won par exemple lolou ñing koy def mi ngi fi won wax yu mel nonu yeb hadith yi nga xamne ñom ñoo am lolou yeb lolou tam dañ koy jox atek hukmu rafa lañ koy jox legi munawama ata wa misluhu birra'yi la yuqalu iz an salifin ma humila muné wama lepp lo xamantene bepp hadith bo xamné ata dafa dik ma hadith mawquf la wa misluhu te mbir mo kemam te kemam kemum mbir mo me la yuqalu defu ci wax bir ra'i ci gis gis manam lo xamantene ken du ci wax ci gis gis iz fek mbir moma an ma humila jeleefuko manam sahaba bi radiyallahu anhu jeleefuko toxolewul mbir moma an salifit wulif manam diko jele an salifin diko jele ci ko xamantene ci ñu ku weso la moy té mbok ci ahlul kitab yi lolo tamit dañ koy jox atek manam hadith mawquf lay doon way hukm day am lahu hukm rafa day am atek marfu manam sahaba bo xamantene xame wuñ ko ci muy jele ci ahlul kitab yi bu waxe wax jo xamantene nit manam kenn munu ca am ak gis gis té du lo xamantene daf ko wax waye dafa fekk ni dafa am lumuy leral ci baat parce que leg mu wax ben mbir fek dafa am lumuy leral ci mu ni mu bi li lay tek du lolu wala bok muy shara lo xamantene wax la ju tumranke manam gharib la manam moy mo difficile yi nga xamne al hadith daf ko wax hadith dafa ñew indi ben baat bo xamantene baat bi bari wul luñ koy deg sahaba bi daat koy leral lolu mudraj la yu ci côté mudraj lay dugg mais su fekenteene du lolu moy lan manam moy lepp moy yudul yoy manam dal mbir mi dafa nek lo xamne ak xel kesse defu ko ci wax te bo dugul ci domaine bi manam du lo jele ci wa ahlul kitab budé sahaba bobu xami wuñ ko parce que budé dañ ko xamé ci muy faral di jele ci ahlul kitab comme abdullah ibn amr ibn al as comme abdullah ibn abbas ak ñoñu radiyallahu anhuma ñoñu par exemple boba ken du jël sen wax bu fekenteene dañu wax ci lo xamantene sen gis gis manam lolu nit du ci am gis gis parce que ñom dañuy faral di jëlé ci ahlul kitab yi comme abdullah ibn abbas radhiyallahu anhu bari na lu mu jëlé ci kaabul ahbar lu bari lu mu doon wax daf ko daan jëlé ci wa ahlul kitab ci parce que mom ab yahud la bu tuubon ci jamono sahaba yi radhiyallahu anhum gis nga kon mom mais borom xom xom la borom ngeenel gu mag la nak rahimahullah mais and ak lolu motax waxu ibn abbas radhiyallahu anhu ken du ko jox atay hadith marfu' lolu mënul ne su fekenteene dafa wax ci ndir yoy lolou mom moko indi bon du ci kabul akhbar rek la doon jele abdullah ibn amr ibn al-as radhiyallahu anhu mom dafa bañon ba danako ab kay la yoron bo xamantene daf ci dan bindu wax yi nga xamne mo la dan deg ci yahud yek yoy etc tout ça donc ak nasarani kon lolou ñom genre ñoñu nonu bon du ñom kesse de ay titre d'exemple rek lañ donc ñom kenn du jël seen wax buñu waxe ci lo xamantene même bu fekenteene ijtihad amu ci kenn du ko jël niki nonu ab sahaba bo xamantene dafa wax ji su fekenteene deug la wax ji gis gis ijtihad du ci am manam kenn du ci wax ci sa gis gisuk bop waye nak wax ji mom dafa leral rek ben baat bu nek ci hadith bi baat bo xamantene mo difficile la boba tamit wax joju kenn du manam duñ ko jox atab raf ko parce que dañ nan sahaba bi moko firé nangam wala bok mu nek lo xamne manam ndax dafa aju rek ci lak arab parce que ñom ay arab lañ ba para dañ mënuti fa sahawul arab yi lañ bokkon manam dañu ci ñi gënona xam lak arab lañ bokkon comme tay par exemple ligi exemple bi moy lan moy comme ko xamantene day xabaré ci ay mbir yo xamné yu wessu la comme lu démé neké aduna bi biko yalla bindu day nangam lako binde won gennaw ga mu def nangam ak nangam lolou xam nga nit du tok di réfléchir di ci wax lolou fokk information mu am ci kum ko jele bu fekente nak jele wugo ci wa ahlul kitab dañ koy daldi meuna nangou budé sahaba bobu xam nañ ni duy faral di jele ci ahlul kitab dañuy daldi meuna nangou wax jojo wala bok comme kuy wax ci nan nangam da na xewi ji yowmal manam na masalan jamono do na ñew yaangi deg nangam dana am ci rew sangam wala yoy non yoy par exemple kenn duko nango bu ko ab sahaba waxe radiyallahu anhu dañuy japp ne dako deg ci yentibi sallallahu alayhi wasallam parce que lolu am xalaatu bop kesse duko joxe wala par exemple muy wax ci fitani amna fitna sangam suy xew après fitna sangam dana ca tegu après fitna sangam dana ca tegu et cetera yoy tamit bu ko ab sahaba waxe radiyallahu anhu dañuy xamne li jeleew ko ci xelum bopam manam kon dako deg ci yentibi sallallahu alayhi wasallam motax daate mawquf hadith bi mom mawquf la dañuy préciser ne mawquf la waye dafa yor atay rafa hal ko am ay mbir yi nga xamne ñom ñoy xew yowmal qiyamati nan yowmal qiyamati nangam dana fa am et cetera yoy tamit dañ koy jox atek hadith bo xamantene atek hukmu rafa lay doon niki nonu masalan comme lo xamantene comme li yenente ki wax li Abdullah ibn Mas'ud wax radiyallahu anhu mune yenente bi sallallahu alayhi wasallam mune man ata'arrafan aw sahiran faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alayhi wasallam hadith bob kep ko xamantene da nga dikke manam da nga dem ci ko xamne arraf la manam moy kuy wax ne xamna luy xew euleuk manam di gisana di petaw wala yoy wala bok mu nek ko xamne am njabarkat la nga dem ci mom mu ne xamal ni weddi nga ci li nga xamantene mom la sayyidna Muhammad sallallahu alayhi wasallam indi lolou par exemple wax yu mel nonu ken du ko sik nekul ci ne kuko wax wala manam wala ibn mas'ud radhiyallahu anhu par exemple bimi wax nan asaman dugunte asaman ak souf te ki la juromi temer at la et cetera asaman bu nek ak morom bi juromi temer at la et cetera lolou yep ken du ko jox lan manam li yoyep dañuy xamne li indi jeleewuko ci xelum bopam waye wax la jo xamantene waxu yenente bi la sallallahu alayhi wasallam kon yep dañ koy jox atte bobu non manam lo xamne dal xelum nit du ci yobbu nit comme sayyidna ali radiyallahu anhu bi mi julli salatul kusuf manam biñu jappé jant bi par exemple ñu gis ko mu julli ñaari rakka yo xamantene rakka bu ci nek dafa am ñaari rukoo manam rakka bu ne dafa am ñaari rukoo lolou par exemple dañuy xamne li jeleewu ko ci kan ci xelum bopam ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam lako jele parce que li ak jaamu yalla la ni lañ koy defé kenn duko defé nenem su fekkul won dako jele ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam duko defé ni manam lolou tax ñu koy jox ñu jox atté mbir yoy nona manam hukmu rafa legui bu lan motax budé kuy jëlé la ci ahlul kitab ñuy duñ ko jox hukmu rafa parce que amana information yoyu mu joxe daf ka jëlé ci wa ahlul kitab amana ci yentibi sallallahu alayhi wasallam lako jël amana ci wa ahlul kitab lako jël lolo tax kenn du jël wax jojo rek joyal ko muna wa hakaza niki nonu tafsiru man tafsiru ko xamne xad deug sahiba da and ak yentibi sallallahu alayhi wasallam fi sababin nuzuli ci li aju ci sababu nuzul moy ab sahaba radiyallahu anhu bu fekenteene dafa wax lo xamantene ci sababu nuzul la aju manam aya bi kat li motax mu wacc comme li nga xamne mom lañuy faral di joxe exemple moy hadithu jabir ibn abdullah radiyallahu anhu bi nga xamantene mom mo nek ci sahih imam muslim rahimahullah bim nan kanatul yahudu taqulu man atamra'atuhu min duburiha fi qubulha ja'a al waladu ahwal fa anzala Allah ta'ala nisa'ukum haratun lakum ila akhir al-aya manam ne hadith bobu nga xamne yenente bi sallallahu alayhi wasallam mune manam Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu daf ni yahudi de dañ dan wax nan kep ko xamne da nga dikki sa soxna ci ginnawam mais ci kanamam manam moy yow manam nit ki dafa nek ci ginnaw soxna se mais ci kanam gi la dikke manam dafa sey ak mom ci kanamam manam fi mu wara sey ak mom mu ne dom ji ci juddo day daal di nek ko xamantene day lagge alquran nak wacc daal ni lool lu deug daal di wax nisaakum harsul lakum fa'tu harsakum anna shi'tum jigen ni seeni tol lañ dikke len seeni tol nu len nexe tabarakallah deng kon lolu mom moy kon par exemple lolu nga xamne ci sababu nuzul aya bi li motax mu wacc ab sahaba wax ko radiyallahu anhu boba dañ koy jox atek ne manam dañ koy jox hukmu rafa aw wala bok mu nek lo xamne ra'yan ak gis gis dal aba la de koy bañ lo xamne dal vraiment day bañ gis gis wa lo xamne dal vraiment fok nga meuna manam dal nit mom munul manam munu ci am indi ben gis gisu bopam lolou nonu dañ koy jox hukmu rafa yi moy yi nga xamantene dañ leen di jox hukmu rafa lolou moy li nga xamantene mom lu upp ci borom xam legi taxal wala mais sur lulul lolou rek hadith bi mawquf lay doon dañ koy jox até mawquf kif kif amul difference sahaba moko wax sahaba moko wax radhiyallahu anhu après amna até bopam ci fuqaha yi mais até bobu du tolok manam du nek lay complètement dafa am num fu muy nekke lay condition yu muy nekke lay ak fu mudul nekke lay yangi deg lolou moy waxul li nga xamantene mom la lu upp ci borox wax comme al khatib al baghdadi abu mansur al baghdadi al imam abu amr ibn salah ak yenen borox rahmatullah sen ginnaw lolou moy li nga xamantene mom lañ deugural ci walu xam xam hadith niki nonu mas'ala usuliyya la bo xamantene jumhurul ulama jamaahir al ulama rahmatullah alayhim lolou moy li nga xamantene mom lañ deugural zahiri rahmatullah alayhim amna yo xamantene d'accorduñ ci comme umirna nuhina et cetera min as-sunnati yoy ñom zahiri rahmatullah alayhim d'accorduñ ci parce que dañ ni amana ki len digal du yenenbi sallalahu alayhi wasallam amana ki len digal ki len tere du yenenbi sallalahu alayhi wasallam wala bok buñ ne ci sunna amana ñu jublu ci sunna khulafa ur rashidin wala sunna sahaba ay radhiyallahu anhum leg leg tamit zahiri rahmatullahi bok na ci liñ wax tamit moy amana ñom ño comprendre ni yenenbi da leena digal sallalahu alayhi wasallam mais ñom waxu ñu expression bi yenenbi utiliser kon ñom bu boba duñ ko jox até bobu nonu manam wala bok daf leena téré amana ñom ño comprendre né téré la fekk du téré comme xolal tay imaginer motax waxu bi ibnu abbas wax radhiyallahu anhu ci wéru koor né dëkk bu nekk ak seen gis motax mu né hakaza amrana rasulullah sallallahu alayhi wasallam li lañu yenen ci bi digal hadith mi ngi sahih imam muslim rahimahullah moy dëkk bu nekk ak seen gis gis dëkk bu nekk manam moy dëkk yi moy comme réew wala dëkk yu mak yu jégé mais yu jigénté wul mais bu dëkk yi soré rek dootuñu bokkati gis gis koor manam comme mëno nek France di sukkandiko ci wéru koor wa Maroc wala Égypte wala ala Arabie Saoudite wala Sénégal dedet mëno nek Sénégal di sukkandiko ci woru par exemple wa Niger et cetera dedet dëkk bu nek ak seen gis gis ki ne Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu dane hakaza amarna rasulullah sallallahu alayhi wasallam li lañu yenenbi sallallahu alayhi wasallam digal lool sax mo gëna fort encore umirna parce que umirna digal nañu amana keneena digal mais ki yenenbi la wax ni mo diglé sallallahu alayhi wa alihi wa sallam légui niki nonu loolu mom moy kon wax ji nga xamantene mom moy amna tamit ci bir umirna fi buñu faté wax moy ukhillalana ak hurrima alayna daganal nañu ak haramal nañu comme ukhillalana maytatani wa damani daganal nañu ñaari meddi ak ñaari derati par exemple waxu ibnu umar bob radhiyallahu anhu te mu nek ci musnad imam ahmad rahimahullah ak sunan ibnu majah rahimahullah par exemple ñi xamne dañ koy jox atek ne yenenbi sallalahu alayhi wasallam moko wax du deug ala kulli hal legi kon lool mom moy li nga xamantene mom moy lu deugar legi nak muna wa am mom matalena al hakim imam al hakim abu abdullah al hakim an-naysaburi rahimahullahu ta'ala محمد ابن عبد الله ابو عبد الله محمد ابن عبد الله النيسابوري رحمه الله في المستدرك في كتابه مامتي مستدرك تيرم لا مانام moy téré bobu xamna mustadrak ala ala sahihayn la mom dafa matalé manam mom limu wax moy ab sahaba radhiyallahu anhu sa yu defé tafsir rek dañ koy jox até rafo ak lu mënti doon sahaba bi waye nak wa khasta waye jaglé na fi khilafihi ci téré bu wuté ak mom moy ma'rifatu ulumil hadith kama huki kem ni nga xamne nañ ko netal won wa qala mu wax ne mom imam al hakim rahimahullah mune wa qala la deful nangu tafsiru sahabi japp ne hadith bi wax joju marfu' la manam ne dañ koy jox atek waxu yenenbi sallallahu alayhi wasallam min qa'ilin su fekente dafa tuké ci sahaba bo xamne radhiyallahu anhu aji wax la mazkur bo xamne dañ ko tuddu manam manam moy kon charte bi nga xamantene mom moy tafsir sahabi wir moy mu nek lo xamantene munul genn jugge ci sahaba bi ci bopam parce que par exemple bu fekete dafa aju ci sababu nuzul lol munul genné ci sahaba bi niki nonu bu fekentene gis gisam munuko indi lolou munu ci genn mais su fekentene mom gis gisam la mën na nek ne gis gisam la rek boba den manam bu boba mën na nek gis gisum rek dañu daldi baye manam dañu daldi xamne wax ji waxu sahaba bi la radhiyallahu anhu way kenn duko askane la yenenbi sallallahu alayhi wasallam comme par exemple tafsir bi abu xol bo se demé ci tafsir yi dang koy gis lu bare motax ngay gis ñu nan ibn abbas li la firé hadith bi li la firé ay bi motax ngay dégg waye nak par exemple sayyidina ali radhiyallahu anhu mom ni la ko firé lool motax nga koy gis par exemple ci tafsir yi lu bare bo xol surtout tafsir tabari ad-durr mansur ak yenen ki même ci yenen tafsir yi sax al-qurtubi ruhul maani et cetera da ngay gis yu mel non da ngay ah li day sahaba sangam ak sangam ni lañ ko daan firé sahaba sangam ak sangam ni lañ ko daan firé lolu par exemple da fekk ne lolu yu ci bari yu mel nonu day fekk ne gis da ca meuna am manam nit ki da ci meuna am gis bopam vision bopam deng mune waqat deug asa moyna al hadi aji gindeji moy rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil mashhuri ci li siw ab sahaba radiyallahu anhu bu fekenteene dafa ne li de ki de li de kuko def moy na yenente bi sallallahu alaihi wasallam lolou bu boba dañ koy jox atte hadith bo xamantene hadith marfu' la lu deme ne ke hadith bi nga xamne mom la ammar ak abu hurairah radhiyallahu anhu ne ammar mom daf ni man sama yawm ash-shakk faqad asa abul qasim abu hurairah radhiyallahu anhu man sama al-yawm alladhi yashukku fihi faqad asa abul qasim kep ku wor bis bi nga xamantene dañ ci sik sak ndax wéru koor la bok wala bokku ci moy buñuy wadé dugg ci koor buñu jogé sha'ban di dem ci bir di dugg ci ramadan ñuy sik sak ndax bis bi koor la bok wala bokku ci gisunu ay ci lu wër ci ne gis nañu wër nga wor ko moy nga yenenti bi sallallahu alayhi wasallam lolu par exemple dañ koy jox atek rafa ndax comme hadith bi mi ngi ci sunan yi ci ñent sunan yeb niki nonu ni abu hurairah radhiyallahu anhu wax ne par exemple man kharaja min al masjid ba'da al adhan faqad asa abul qasim kep ko xamne da nga genn ci jakka ji ginnaw biñu noddé manam ñu noddu gi fekk la ci jakka ji nga genn xamal ni moy nga yenente bi sallallahu alayhi wasallam par exemple lolu yoyu mom dañ koy jox atek manam marfo lool nak mom moy li nga xamne mom la upp motax mu ne fil mashhur li upp ci borox xam yi lool lañ wax mom la imam az-zarkashi rahmalahu wax ak ñeneen imam al-hafiz ibn abd al-bar rahmalahu musa dafa ne ijma amna ci borox xam rahmatullahi alayhi waye al-imam al-hafiz al-bulqini rahmalahu mom dafa gis ne li gëna jégen ci mbir mom moy ne du marfu ndax lan mune ndax ndax ta sahaba bi radhiyallahu anhu mën na wax lolu fekk lim ci djublu mën nako wax fekk daf ko jangate manam mom ci bopam moko jangate mom sahaba bi ci règle yi am ci sharia mais kat li yent bi da ko don téra nangam wala di mais wala nangam règle bi dal day wane ni li ko def dal li nga def woute nak li yent bi sallallahu alayhi wasallam bëgg wala lim dan doxale waye li nga xamne mom moy li gëna wër kon mom moy li jumhur umar radhiyallahu anhu parce que d'autre façon sahaba yi buñ waxé lool rek da fekk né hein hadith bi dafa am hukmu rafa muna waha manam woné yenenbi sallallahu alayhi wasallam moko wax motax ñuy attana dem parce que ñom dañ dan sammu lool kon buñ démé bani li ku ko def moy nga yenenbi sallallahu alayhi wasallam c'est parce que vraiment da nga moy yenenbi da sallallahu alayhi wasallam c'est parce que atté bobu hein lolu ci sahaba le nana wax ji dal waxu waxu yenenbi manam waxu sahaba radhiyallahu anhu dagn koy jox atay waxu yenenbi sallallahu alayhi wasallam munakon wa hakadha yarfa'uhu yanmihi riwayatan yablugh bihi yarwihi mun wa hakadha niki non yarfa'uhu yikitinako comme hadith li nene a ñu dal di tuddu ne sahaba radhiyallahu anhu neena nangam après ñu tek ci yarfa'uhu mun sahaba bu ne yarfa'uhu yikitinako legi niki nonu bune yanmihi manam askanale nako ko de sahaba bi dadi tabe bi dadi sahaba sangam waxna lo xamne dako ko askanale manam dako askanale yanabi sallallahu alayhi wasallam lay tek boba dagn koy jox hukmu rafa yanmihi riwayatan wala bok mu wax dafa para dani riwayatan moy comme li hadith bi al-a'raj jere ci abu hurairah radhiyallahu anhu mun taqatiluna qauman sighar al-a'yun hadith bob nek sahal imam bukhari rahmalahu ah di ngeen xex ak ay gaay yo xamantene day borom yi beut yu sew lañ hein hadith mi ngi sax imam muslim rahimahullah ci kitab al-fitan manam par exemple lol moy da ngeen di xex ay nit ñoo xamne ay borom yu beut yu sew lañ borom beut yu sew yi par exemple hadith bobu mu daldi wax riwayatan al araj dafni araj an abi hurairah radhiyallahu anhu riwayatan lol rek la wax riwayatan manam waxu neen manam daf ko solo abu hurairah radhiyallahu anhu moko solo kon lolou ak tamit yablugh bi jotale nako ko manam moy jotane nako ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam yarwi solo nako yep ay expression la yo xamantene yoy yep manam ay wax la yo xamantene yenenbi sallallahu alayhi wasallam dañuy jox atté bi atté waxu yenenbi sallallahu alayhi wasallam nona الشيخ احمد شاكر رحمه الله عنا امنا شي نسخه واخ دني وهكذا يرفعه يبلغ به روايه ينميه والذي شبه معناه وهكذا يرفعه يبلغ به روايه ينميه والذي شبه معناه وهكذا نك نون يرفعه بات يرفعه يبلغ به اك روايه ينميه والذي شبه اك يكو نور ييب اي حديث لا يو خامتني buñ ko waxé ba ci sahaba loolu dañ koy jox manam dañ nan atté bi hadith bi dañ koy jox atté wax ju yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax ndax nimu waxé moy wala ni koku yenenbi sallallahu alayhi wasallam mom moko wax légui mu né wa kullu dhalik wa kullu dha li lepp nak min tabi'in bu tukké ci ab tabi'i mursal loolu mursal lay doon kon li lepp su fekkante na ci tabi'i kesse la joge dañ nan hadith bi hadithun mursal la ken du ko wax manam mursal moy lo xamne tabi'i dafa tepp sahaba daldi wax ne rek rasulullah sallallahu alayhi wa sallam neena mune manam kon ay umirna ay minas sunnati nuhina ak yenen ak yenen yep duñ bu ko ab tabi'i waxe mo kenen ci julli ñi wax ko ñoyam kep yaangi deg kon lolu lu manam mata bayyi xel la motax yi ñuy wax yep nan mawquf la dafa am hukmu rafa moy suko ab sahaba waxe radiyallahu waya suko tabi'i waxe ken du ko jox hukmu rafa leg mu ne la rabi'un du tiagen ñentel wax moy budé tafsir par contre dañuy gëna parce que dañuy xamné surtout buy wax ci sababu nuzul yi dañuy xamné lolu kon deug deug dafa fekk né buy tabi'i bi mënul créer sababu nuzul tabi'i budé ci xala mënul créer sababu nuzul il faut que mu am fu ngi ko dégg mais sauf que borom xom yi rahmatullah alayhim wax ji ni manam anduñu ci complètement motax amna sax ñu né comme ki nga xamantene mom moy Cheikh Mohamed Mahfouz Ibn Abdullah Ibn Abdul Mannan At-Tirmisi rahimahullah mom mi nga xamne mom mo sharh manam mo sharh alfiya bi ci manhaj zawi an-nazar fi sharh alfiya ilm al-athar rahimahullah dafa wax ne tafsir ci sababu nuzul mune amul dara luy woné ni vraiment lutax ñu war ko mëna génné ci ne mursal la bu féké ab tabi'i moko wax ñu jox ko até mursal voilà ndax voilà ndax lan ndax tabi'i su waxé ci sababu nuzul tamit dañ nan mursal marfu la manam mursal marfu la rek da nan mursal la bo xamantene amul de toute façon amul jokale tudul sahaba bi ko wax kon amul jokale mi ngi melni rek taxaw mu tay mu taxawon rek ne yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam neena nangam ñoyam kep jeng mu ne kon amul ben dara lu ci ki mu ne sax d'ailleurs kon li nga xamantene mom moy li wer moy beuyit bi en fait du lolu lenen la moy li moy wa kullu za min tabi'in mursalu ma rafihi gis nga xam nga ne kullu thamin tabi'in mursalu la rabi'un jazman lahum wal awwal ne mun ma rafihi jazman lahum wal awwal ma rafihi andak jikitukum nak manam kon mursal marfu la manam ma rafihi andak jikitukum kon moy hadith bobu waxu tabi'i bobu ci sababu manam yeb mursal lañ bo xamantene bu ko waxe mursal lañ marfu atay mursal lañ am atay mursal nak moy dafa am dog dog té lolou inshallah dina ñëw ci atté bobu bu ñëxé ci walu ci baxsu bi manam ci walu mursal inshallah manan jazman mom dañuy dogu lahum ñeel leen man moy ci ñom bu dé tabi yi dañoo dogu ci mbir mi wax joju nonu dañuy dogor ci lolou tamit muna wal awwalu wax ju ñëk gi nak manam bu né min sunnati ab tabi'i bune min sunnati sahaha wiral na fihi ci mom an-nawawi imam an-nawawi rahimahullah al-waqfa ni hadith bi dañuy japp ne mawquf la manam ab tabi'i bune min sunnati dañuy japp ne wax ji ah wax ji day kon xamna ni sunnay sahaba yi la parce que au minimum moy mu nek soit sunnay sahaba yi wala mu nek sunnay yenenti bi sallallahu alayhi wasallam sunna sahaba ay radhiyallahu anhum wala sunna yenenbi la sallallahu alayhi wasallam bu ab tabi'i ne min sunnati nangam de bok ni ci sunna donc comme que ben la ci ñaar yoy legui te wax ne legui dañuy jël li nga xamne mo upp prudence moy dañ nan kon sunnay sahaba ay radhiyallahu anhum and ak possibilité bi ne mën na nek ne sunna kan la yenenbi la sallallahu alayhi wasallam deng mu ne wal farqu nak te xantal bi nga xamantene mom mo am fi ci digeunte manam ci biram manam ci mbir ci masala bi nga xamantene mom lañu tuddu hein wadihun dafa leer la yakhfa manam du lo xamantene dafa neubatu manam moy li nga xamantene mom moy wax ji ñi mëna wax bu ab tabi'i ne ci sunna ngam ci sunna la bok ñu japp ne lu joko la ndax mom fek gis na sahaba ay radhiyallahu anhum ñu japp ne ci sunna ay sahaba ay lay wax manam ne au minimum lool la kon fofu la loolu moy liñ ci gëna mëna déggé loolu lañ ci mëna déggé moy li gëna mag liñ ci mëna déggé and ak possibilité mu nekk sunna yenenbi sallallahu alayhi wasallam kon ñu japp ne lu jokko la muttasil la mais sauf que mawquf la atay mawquf lañ koy jox loolu leer na amma li nga xamantene mom moy manam digënté bi nekk entre loolu ak yenen yi ci dess yépp ñu wax ne dal budé yenen yi ci dess yépp dal hadith bi dal dañ nan rek hadith la bo xamantene mursal la mursal marfu' la até bobu rek la yor moy mursalu bu yenen expression yépp yu ñu joxé fi yépp bu ci abtabi yi wax radiyallahu rahmatullah alayhim dañuy wax né mursal marfu' la mursal la bo xamné dañoy yëkëti wax ju ba ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam kon mu am dog ci digënté bi lolu dafa nek lo xamne wadihon dafa leer la wax fa nebutul ash-sheikh ahmed shakir rahmalahu daf ni min awwalil bayt raqm 123 ila huna alfazun taridu kaseeran fil ahadith yuridu anna bayna hukmaha wa hal tu'tabar يريد أن يبين حكمها وهل تعتبر الأحاديث بها مرفوعة أو لا وفيها تفصيل كثير في كتب المصطلح مانام ليكو دالي تي بيت نيميرو 123 بو في ني ني نه دا فا ام اي كاد يو بار يو خامتيني اي حديث تي اي حديث يو خامتيني موم امام الحافظ السيوطي رحمه الله دا فا بغ ليرال كو اك تاميت نдах دنج كوي جوخ اتي حديث يو خامني مرفوع لا ولا ديت لولو اي تيقانتال يو بار امنا تي تيري مصطلح مانام تي خامني يخ تي مصطلح حديث من والحق الذي نذهب إليه أن الصحابي إذا روى حديثا وقال التابعي الذي رواه عنه يرفعه أو ينميه أو رواية أو يبلغ به أو يرويه مانام دغ جيغا خامتنا موم لا نيو نيك نا موي نه مي نيو غيس نون مانا الشيخ أحمد شاكر واخ موكو رحمه الله مو نه موي نه سو اب حد تابعي سولوي اب حديث دادي واخ نه يرفعه ولا بو مو نه ينميه ولا مو نه رواية ولا مو نه يبلغ به ولا مو نه يرويه من اوقال الصحابي ولا بق اب صحابه واخ من السنه كذا نانغام دي بوكنا سي سنه من السنه كذا او امرنا بكذا ولا ديغل نانيو نانغام او نهينا عن كذا ولا تير نانيو نانغام او ولا بق كنا نفعل كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بق من نون دي نانغام دان نانكو ديف سي جامونه رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء اصرح بانه علم به ام لم يصرح مانام مو خام ليرال ناني واخنا سي لو لير ناني يننت بي صلى الله عليه وسلم خامون نكو ولا ديت او min fi man fa'ala kadha faqad asa rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala bok ku def nangam de moy rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw haka shay'an min asbab nuzul qur'an wala bok mu netti len ci li sababal manam ci sabab waccu alquran muna wa kadhalika nik non qawlu anas fi ma rawahu al-bukhari fi al-adab al-mufrad wal mughira ibn shu'ba fi ma rawahu al-bayhaqi fi al-madkhal kana ashab rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'una babahu bil azafir manam ne wala bok waxu bi Anas ibn Malik radiyallahu anhu wax te ci li nga xamne Imam al-Bukhari rahmalahu solo nok ci Abdul Mufrad wala Al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu ci li nga xamantene Al-Bayhaqi solo nok ci Al-Madkhal num nan kan ashab Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqra'una babahu bil azafir ne sahaba yantibi sallallahu alayhi wasallam re ndawal yalla sallallahu alayhi wasallam don nañ feug buntum ak seen aywe ak aywe mun kullu hadha wa nahwuhu marfu'un وإن خالف في بعضه بعض أهل العلم من لي لب ها اك يو ملني نيوم مانام مرفوع لا اتي رفو لا نيور من دونت امنا تي يين يو خامتني برو خامي دنجي ووتي كوم ليغا خام نون لا نكو ليرال ولا خام نون منو ليرال نان ييغا خامتني ور نان كو منو جاب اك يي نورو منو جوخ اتي رفو من هو ان قول الصحابي كنا نفعل كذا ولم يضف الى عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع ايضا فيما رجحه الحاكم والرازي والعامري والنووي في المجموع والعراقي وابن حجر وغيرهم من تي اتام لي نيو غيس موي ني بو صحابه رضي الله عنهم نون دي دان نان ديف نانغام ميم بوكو اسكان لاول سي جامونو يونتي بي صلى الله عليه وسلم دنج كوي ييكيتي دنج نان دنجي جابنا ات ميم ات مرفوع لا كوم نيغا خامت نون لاكو الحاكم ak ar-razi fakhruddin ar-razi al-amidi moy sayfur al-amidi ak an-nawawi muhiddin an-nawawi ci majmu ak al-iraqi al-hafiz al-iraqi ibn hajar al-asqalani rahmatullah ala al-jami' ñepp lool lañ ko notale mun wa amma tafsir as-sahabi li ayat min al-quran fa inna nurajjihu annahu la yu'ta hukm ar-raf' wa in kana mimma la yuqal bi ar-ra'y li anna as-sahabata ittahadu kathiran fi tafsir al-quran mun amma lo xamne tafsir sahabi la lo xamantene ci aya alquran la hein mune ñun liñu notal moy ne duñ ko jox ak tek wax ju yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax ndax mune donte dafa nek ci lo xamantene defu ko wax defu ci wax ci xel gis nga alors que li note comme ni nga xamne non la suyuti wax rahmatullah lolo moy li note moy ne bu fekente ne ci ahlul kitab yi lay jele boba naam duñ notal ne waxu yenenbi la sallallahu alayhi wasallam dañ ko jox atté waxu yenenbi sallallahu alayhi wasallam mais su fekente ne koku duy jele ci ahlul kitab yi du tout ba pare mbir mi nek lo xamne kenn du ci wax ci sa gis gis li nga xamne mom moy li note moy ne dañ ko jox atté rafa de nga mom limu gis mu ne ndax parce que rek sahaba ay radhiyallahu anhu dañu def ijtihad lu bari ci tafsir quran waw d'accord nañ ci ak mom waye lolou moy lan ci li nga xamne kenn du ci gis joxe sa gis gis lolou moy li nga xamne bok gis gis mën na ci am mais li nga xamne kenn du ci joxe sa gis gis mun wa amma ma yahkihi ba'd as-sahabati an akhbar al-umam qablana fa innahu la yakunu marfu'an hukman li'anna kathiran minhum radhiyallahu anhu kana yarwi al-isra'iliyyat an ahli al-kitab ala sabil al-maw'izati wadh-dhikra la bima'na annahum ya'taqiduna sihhataha aw yastajizuna nisbataha ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam hasha wa kalla mune amma li nga xamantena nak len ci sahaba ay radhiyallahu anhum dañ koy netali ci xabaaru ñi nga xamne ñom ñoo ñu jitu woon ñu jëk ñu lol tam duñ ko dox atek marfo ndax lan mune ndax ñu bare bare ci ñom radhiyallahu anhum sahaba ay radhiyallahu anhum dañ daan jël ay israiliyat moy ay xabaar yo xamne wa yahudi ak nasaraani ñoko daan netali diko manam yoyu dañ ko daan me ci yoonu ku waraté ak di fatlikou ak yu mel nonu ak di yëngal xol yi waye daan ñu ko wax ci ne ñom dañoo fas li nga xamne dañoo jappon seen xol ne lolu deug la wërna wala bok ñu daganalon askanale wax joju kan ndawal yalla sallallahu alayhi wasallam mu ne ëppante nañu ak lolu de jajjul sahaba ay radhiyallahu ëppante nañu ak lolu mu ne wa amma tabi'una fa innal mus فإن المثل الأولى التي لها حكم الرفع فإن المثل مثل الأولى التي لها حكم الرفع من الصحابي إذا جاءت عن تابعي كان الأحاديث مرسلة ليغا خامن آل المثل الأولى لا ليغا خامن موم موي تابعي لي غنا يي دال تي نيوم موي ني ني نخني موي المثل الأولى لي غنا يي تي نيوم موي ني وخني داي أم أتي رفعو تي صحابة وا سو جوغي تي تابعي موم dagn nan hadisi mursal lañ wa amma tafsiruhum wa hikayatuhum an al umam qablana fa innaha ashad bu'dan min an tu'ta hukm al marfu' kama huwa wadih wa lillahi alhamd mun amma nak sen tafsir ak sen netali ñi netali nak ci xet ñu jëk ñu lool mom gën na tarb sori ci ñukoy jox atek hadis bo xamne marfu' la comme ni nga xamne non la rere wa lillahi alhamd sant ak bur yalla rek la ñaan wallahi alhamdu ñun tam ñu jéxale ci wallahi alhamdu bobu cheikh ahmed shakir wa rahmalahu ñun tam ñu ne wallahi alhamdu sauf que ziyadat yi yi nga xamantene mom la imam as-suyuti rahmalahu ta'ala indi ci buntu bi te mu ëppele ko ki li nga xamantene mom la imam al hafiz al-iraq rahmalahu innako ci alfiyam moy liko dalé moy bayit bina salisuha in kana la yakhfa wa fi tasrihihi bi ilmihi al-khulfun fi bayit bob yeb mi ngi ci ñewna ci alfiyatu mana bi ñewna ci alfiyatu suyuti ñewul ci alfiyatu al-hafiz al-iraq rahmalahu ak iz an salifin mahmila moy a bayit bob wama ata wa mithluhu bir-ra'yi la yuqalu iz an salifin ma humila manam fofu non iz an salifin ma humila lol tamit ñewna ci alfiyat as-suyuti te ñew ci alfiyat al-hafiz al-iraqi niki nonu parti wu non aw ra'yan aba wa amma al-hakim manam fina wa hakadha tafsiru man qad sahiba fi sababi an-nuzul aw ra'yan aba batu aw ra'yan aba ak beuy bi ci teggu moy wa amma mal hakim fil mustadraki wa khassa fi khilafihi kama huki kon liko dalé ci aw ra'yan ababa ba ci xoki bi lolou ñewna ci al hafiz ci alfiyatu bi as-suyuti rahmatullahi ñewul ci alfiyatu al hafiz al iraqi niki non waqad asal hadiya fil mashhuri waqad asal hadiya fil mashhuri lol tamit ñewna ci alfiyatu alhasiz alasyuti rahmalahu ta ñew ci alfiyatu alhasiz aliraqi la rabi'un jazman parti bobu mun wa kullu dhamin tabi'iyyun mursalu la rabi'un jazman wala bok ma ara sa'ihi jazman budé ci kiwi anta ala kulli hal la rabi'un jazman lolu ñewul ci alfiyatu as-suyuti ci alfiyatu al-iraqi way ñewnu ci alfiyatu as-suyuti rahmuhullah ak sahaha fihi an-nawawi al-waqfa an-nawawi baat bobu rahmuhullah manam le fait que mu préciser an-nawawi ci bopam wax nako lolu ñewul ci ñewnu ci alfiyatu al-hafiz as-suyuti te ñew ci al-hafiz al-iraqi rahmatullah alayhi ak tamit jeexitalu beuy bi moy wal farq fihi wadihun la yakhfa kok tam ñewna ci alfiyatu al-hafiz as-suyuti te ñewul ci alfiyatu al-hafiz al-iraqi rahmatullah alayhi ma rahmatan wasi'a walillahi alhamdu wal minna kon lolu moy li nga xamne mo aji won ci marfu' ci mawquf ak ci maqtu' walillahi alhamdu wal minna bayti nak liko dalé ci 120 la ba 133 manam kon liko dalé ci 120 bayt ba 133e bayt manam mom moy li nga xamne mom lañu traité fi muy kon 14 bayt walillahi alhamdu wal minna wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.